Книга приповідок, розділ 13. Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає напоумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників – насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько немає. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісінько немає, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини – її багатство. Бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите – пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія – мука серця, а здійснене бажання – дерево життя. Хто словом нехтує, сам собі шкодить. Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого – джерело життя, щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ. Злий посланець у біду кидає, а вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає напоумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання, душа радіє. Від зла відвертатись, то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими, сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними, той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро – нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина. Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих терпітиме нестачу.